بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli kardeşlerim, bugün sizlerle Kitab-ı Tevhid adlı Risale'nin şerhine geçmeden önce içinde bulunmuş olduğumuz, ihya etmiş olduğumuz bu günlerin, bu mübarek günlerin önemini, faziletini beyan eden bir sohbet yapacağız. Bu günler, içinde bulunmuş olduğumuz bu günler çok anlamlı, Allah katında çok değerli, faziletli günlerden bir tanesidir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Mümin kulun, Müslüman kulun haris olan, yani hırslı olan, hayra hırslı olan, Allah'a itaatte hırslı olan kimselerin iştahla beklediği, aşkla, şevkle beklediği, gün saydığı, çabucak gelmesini istediği bir mevsim içinde bulunmaktayız. Ki bu mevsimin, bu güzel günlerin, bu sezonun 4 gününü bitirmiş olduk bugünle birlikte. Yarın 5. günü. Bugünler öyle güzel günler, öyle faziletli günler ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde bugünlere işaret ediyor diye tefsir eder İbn Abbas Fecr suresinin bu ilk 2 ayetini. Allah-u Teala o surede vel fecri ve leyalin aşri, fecre yemin olsun ve o 10 geceye, 10 güne yemin olsun. İbn-i Kesir rahimahullah tefsirinde İbn Abbas'tan, Zübeyir'den ve Mücahid'den bu 10 gecenin, bu 10 günün Zilhicce olduğunu nakleder ve onun gerçekten tefsirinin bu olduğunu bize ne yapar? Aktarır. Yani bugünlerin değeri, bugünlerin fazileti o kadar büyüktür ki Allah-u Teala ne yapmakta? O bugünler adına Kur'an-ı Kerim'de yemin etmekte. Aynı şekilde bugünün faziletini, bugünün azametini bizlere anlatan, açıklayan birçok da hadisler bulunmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam birçok hadisinde bugünlerin bizlere faziletini anlatmış. Hatta faziletine vurgu yaparken, faziletini anlatırken bizleri dehşete düşürürcesine öyle belih, öyle ilginç ifadeler kullanmış ki gerçekten bugünlerde gaflette olan insan kendinden başka kimseyi ne yapmasın? Kınamasın. Çünkü bugün, yani bu 10 gün senede bir defa gelen ve Allah katında çok faziletli olan bir gün. Yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ve ezzin fin nasi bil hac. İnsanlara ne yap? Haccı ilan et. İnsanları hacca çağır. يَأْتُوكَ رِجَالًا yürüyerek gelsinler. عَلَى كُلِّ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرْ ve inek üzerinde, develer üzerinde gelsinler. مِنْ كُلِّ فَجِّنْ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيرْ uzak bölgelerden, uzak yerlerden develerin üzerinde yahut yürüyerek ne yapsınlar? Gelsinler. Senin bu çağrına, senin bu hac ilanına. Ve ne yapmak için? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ onlar için faydalı olacak, onların çıkarlarına olan şeylere şahit olmak için ne yapsınlar? Hacca gelsinler. Yani hac ibadeti sadece manevi bir ibadet değil. Onun dışında insanın oraya gidip kendisi için faydalı işlerle meşgul olabileceği bir sezon. Yani bir insan orada gidip de ticaret de yapabilir. Para da kazanabilir. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ Ve Allah Teala'yı ne yapsınlar diye o belirli günlerde, malum olan günlerde ansınlar diye. Yani ansınlar. Yani gerek hacca gelerek kendileri adına faydalı olan şeylere şahit olsunlar ve gerek de o belli günlerde, malum olan günlerde onlara rızık olarak vermiş olduğumuz hayvanların üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Alimler diyor ki İbn Abbas'tan da bu rivayettir. Ve yezkuru ismallahi aleyh ve yezkuru ismallahi fi eyyamin ma'lumat. O belirli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Ayetindeki o belirli günlerden maksat diyor ki bu 10 gündür. Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Zira az sonra gelecek bugünlerde bu ilk 10 günde yapmamız gereken faziletli ameller nelerdir bölümünde bizim yapmamız gereken faziletli amellerden bir tanesi de bu ilk 10 günde ne yapmak? Tekbir getirmek. Ki alimler buna ne diyorlar? Mutlak tekbir diyorlar. Yani yolda yürürken, arabamızı sürerken, çarşıda alışveriş yaparken mutlak tekbirler. Bundan daha açık bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki مَلْ عَمَلُ فِي اَيَّامٍ اَفْضَلُ فِي هَذِهِ الْعَشْرَ Başka günlerin hiçbirinde içinde bulunmuş olduğumuz şu 10 gün gibi şu 10 gündeki kadar amellerin daha faziletli olduğu başka bir gün yoktur. Yani bu 10 günde yapılan ibadetlerden daha faziletlisi başka günlerde yapılsa bile bunlar kadar faziletli değildir. Bu 10 günde yapılanlardan. Diyor ki sahabeler ey Allah'ın Resulü velel cihade fi sebilillah yani Allah yolunda yapılacak olan cihat da mı daha faziletli değildir? Bu 10 günde yapılan amellerden daha sevimli değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki evet cihat da. Yani cihat bile bugünlerde yapılacak olan salih amellerden daha sevimli değildir. Ancak diyor malıyla ve canıyla tehlikeye kendisini atıp geriye hiçbir şeyle dönmeyen kişi hariç cihatta bugünlerde yapılacak olan ibadetlerden, salih amellerden daha faziletli değildir. Yine bir başka hadiste bu hadisi Tabarani Mu'camul Kebir'de rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَا مِنْ اَيَّامٍ اَعْزَمُ اِنْدَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَلَا أَحَبُّ اِلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ ف۪يهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ Allah-u Teala'ya amellerin daha sevimli geldiği ve Allah-u Teala katında amellerin daha azim olduğu, daha büyük olduğu, bugün bu 10 günden daha başka bir 10 gün, bu 10 günden başka daha başka bir gün yoktur. Hadisin devamında diyor ki فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ İşte siz de bu 10 gün içinde ne yapın? فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ Bolca la ilahe illallah deyin. وَالتَّكْبِرْ وَالتَّحْمِيدْ Tekbir getirin ve Allah-u Teala'ya hamd edin. Yani şeytan bizleri öyle oyalamış, öyle gafletin içine düşürmüş ki bakıyorsunuz böyle insan aslında işini yaparken, araba kullanırken, kadınlar evde yemek yaparken, herkes normal gündelik hayatını sürdürürken bu 10 günde özellikle ne yapabilir aslında? La ilahe illallah tekbir getirebilir. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi hamd. Elhamdülillah, elhamdülillah diye böyle ne yapar? Ağzını zikirden sürekli ne yapar? Meşgul eder, meşgul tutar. Ama yani insan şunu bilmeli ki arkadaşlar Allah Teala buyuruyor ya وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Yani bizim adımıza, bizim uğrumuza, bizim yolumuzda cihat eden, mücadele eden, uğraşanları لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Biz onları ne yapacağız diyor Allah-u Teala? Dost doğru yollarımıza ileteceğiz, hidayet yoluna erdireceğiz. Yani insan bunu gerçekten hayatında görüyor. Yani senin Allah yolundaki niyetin ne kadar ihlaslı olursa, ne kadar muhlis olursa bakıyorsun ki Allah senin önüne taatleri, itaatleri, ibadetleri öyle kolaylaştırıyor ki bakıyorsun namaz vakti gelmiş caminin yanından geçiyorsun. Namaz vakti gelmiş otobüsten inmişsin, tramvaya bineceksin, ezan okunuyor, bakıyorsun cami var. Yani insan bunu aslında hayatında, yani şu ayet çok önemli bir ayet. Bunu yani insan tefekkür ettiği zaman kendinde çok görüyor. Yani insanın öyle ihlaslı olduğu zaman, Allah-u Teala'nın yolunda mücahede ettiği zaman, gayret sarf ettiği zaman, sadece başkaları için değil, kendisi için de, şeytanla mücadele ettiğinde, şeytanla cihat ettiğinde, haramdan el etek çekmeyle uğraştığında, gözünü haramdan sakındığında, bir de bakıyor ki Allah-u Teala ona ne yapmış? Hayır yollarını açıyor, açıyor, kolaylaştırıyor. İşte bizler arkadaşlar bugünlerde, bu 10 günde kendimizde şayet bir kesel, bir tembellik, bir gaflet buluyorsak, o zaman dediğimiz gibi dersin başında kendimizden başka kimseyi ne yapmayalım? Kınamayalım, yermeyelim, azarlamayalım. Çünkü bizler buna muvaffak olamadıysak, Allah Teala bu konuda bizi doğru yola erdirmediyse, bizleri tekbir getiren, tehlil getiren, hamd eden kullarından eylemediyse, bugünlerde gaflet içinde olup üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hala oruç tutamadıysak, bilmeliyiz ki demek ki biz Allah Teala'nın vellezine cahadu fina, onun yolunda cihad eden, onun yolunda gayret edenlerden değiliz ki Allah Teala bize ne yapmamış? Yoluna, buradaki doğru yola ne yapmamış? İletmemiş. Devamında Allah Teala diyor ki inna Allaha le ma'al muhsinin, muhakkak ki Allah Teala muhsinlerle, hem kendisine hem insanlara, mahlukata iyi davrananlarla beraberdir. İşte arkadaşlar bu yüzden kendimizi sürekli muhasebeye çekmemiz lazım. Hesaba çekmemiz lazım. Yani ne yapıyoruz? Bu faziletli günleri ashab nasıl geçirirdi? Ki biliyorsunuz bu 10. gün, Zilhicce'nin 10. günü bayram oluyor. 9. günü Arefe oluyor. Ondan sonra teşrik günleri dediğimiz 3 gün olarak teşrik günleri geliyor. Ki bu günler yine fazilet bakımından çok faziletli günler. Bugünlerde neler yapmamız gerekiyor? Onlara da değinelim. İnşallah Rabbim bizleri bugünlerde yapmamız gereken amellere muvaffak eyler. Bugünlerde arkadaşlar, yani oruç tutmamız güzeldir, sünnettir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hanımlarından rivayet olunduğuna göre onlar şunu nakleder. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kâne yasûmu sallallahu aleyhi ve sellem tis'a zilhicce. 9 günün, yani zilhicce ayının 9 günü ne yapardı? Tutardı. Ve yevme aşura, aşura gününü oruç tutardı. Ve felâsete eyyâmin min kulli şehr. Ve her aydan da ne yapardı aleyhissalâtu vesselâm? 3 gün tutardı. Bizler de arkadaşlar bu 9 gün, ki tagliben 10 gün deniyor bugünlere. Zilhicce'nin ilk 10 günü diyor. Çünkü 10. günü bayram. 10. gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi eyyamu eklin ve şurbin ve zikrin. 10. gün, yani bayram günü ve teşrik günleri eyyamu eklin ve şurbin, yeme içme günü. Ama bu yeme içme öyle gaflet içinde, boş bir şekilde eğlence olarak değil. Ve zikrin, ve Allah-u Teala'yı anma günü. Zikir günü aynı zamanda. Biz ne yapıyoruz o günlerde? Teşrik günlerinde de Allah-u Teala'yı anıyor, zikrediyoruz. Dediğimiz gibi bugünlerde yapmamız gereken diğer bir amel, orucun dışında, oruçla birlikte bolca Allah'ı zikretmek. Biraz önce Tabarani'nin Mu'camul Kebir'de rivayet etmiş olduğu hadiste olduğu gibi aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala katında daha azim, daha yüce ve Allah'a daha sevimli bu 10 günden daha başka günler yoktur diyor aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra ne diyor? فَاَكْثِرُوا ف۪يهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ. Bugünlerde ne yapın? Bolca La ilahe illallah deyin. وَمِنَ التَّكْبِرِ bolca Allahu Ekber deyin. وَمِنَ التَّحْمِيدِ bolca hamd edin. İmam Bukhari rahimahullah kitabında İbni Ömer ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumun bugünlerde çarşıda, pazarda, sokakta yürürken bu 10 günde Allah-u Teala'ya tekbir getirdiklerini, La ilahe Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber tekbir getirdiklerini ve insanların da onların tekbir getirdiklerini duyup onlarla birlikte onların ardından kendi başlarına tekbir getirdiğini ne yapmakta İmam Bukhari bizlere nakletmekte. Yani sahabenin ameli de zikir konusunda ameli de budur. Yolda yürürken böyle ne yapıyorlar? Tekbir getiriyorlar. Seslerini yükselterek. Hatta yine İmam Bukhari Ömer radıyallahu anh'dan, İbn Ömer'in, Abdullah'ın babası Ömer'den naklettiğine göre Mina'da Ömer radıyallahu anh Mina günlerinde, Mina'da teşrik günlerinde çadırının içinde ne yapıyor? Tekbir getiriyor. Ve onun tekbirini duyan cami halkı, mescid cemaati tekbir getiriyor. Ve çarşıdaki, pazardaki bütün herkes tekbir getiriyor. Diyor ki bu hadisin ravisi, ta ki diyor Mina tekbirle inlerdi. Yani Mina tekbirle inliyordu. Bizler de arkadaşlar bu şekilde ne yapalım? Bugünlerde Zilhicce ayının girmesiyle bu tekbirler başlar. Ki bunlara biz ne diyoruz? Mutlak tekbir diyoruz. Et-tekbir el-mutlak diyoruz. Yani belli bir zaman dilimine mukayyet, sınırlı, belli bir zaman diliminde yapılacak tekbir değildir. İnsanın aklına geldikçe bu da tekbiri yapar. Bir de alimlerin zikrettiği üzere mukayyet tekbirler var. Yani belirli bir yerde yapılan tekbirler. Bunlar da namazlardan sonra yapılan tekbirlerdir. Bu ne zaman başlar? Bu Arefe günü. Sabah namazından sonra hemen başlar. Teşrik günü. Yani bizim Türkçe'de bayramın dördüncü günü diye ifade ettiğimiz güneş batımına kadar, yani ikindi namazından sonra yaparız. O zamana kadar devam eder. Bu tekbirlerde ne diyoruz biz? Et-tekbir el-mukayyet. Mukayyet tekbirler diyoruz. Yani sınırlandırılmış, kayıt altına alınmış, namazlardan sonra söylenmesi uygun görülen tekbirler diyoruz. Ama genel manada Zilhicce ayının girmesiyle bu tekbirler başlar. Teşrik gününün, yani bayramın dördüncü gününün güneş batımına kadar tekbir devam eder. Tekbirin sıygaları nedir? Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah diyor ki, yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, iki kere de söyleyebilirsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber. Yani ilk baştaki Allahu Ekber iki şekilde çift olarak söyleyebilirsiniz. Ve vitir olarak üç kere tekrarlayarak da söyleyebilirsiniz diyor. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Keza Şeyh Salih el-Useymin de bu sıygaların sahabeden varit olduğunu, bu şekilde söylendiğini bizlere ne yapıyor? Zikrediyor. Bu 9 gün içinde, bu 10 gün içinde bir de özel bir gün daha var. O da Arefe günü arkadaşlar. O Arefe günü de Aleyhisselatü Vesselam'ın hacı olmadığı takdirde oruç tuttuğu. Yani Aleyhisselatü Vesselam hacda olduğu zaman Arefe günü ne yapmıyor? Oruç tutmuyor. Ondan dolayı diyorlar ki sünnet olan kişi, hacca giden kişi hakkında sünnet olan Arefe günü oruç tutmamasıdır. Onun dışında eğer hacca gitmemiş bir insansan, eğer hac nasip olmamışsa Arefe gününü oruç tutmak da nedir? Güzeldir. Zira Arefe günü hakkında Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنُكَفِّرَ السَّنَا اَلَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَا اَلَّتِي بَعْدَهُ. İmam Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim bugün orucumla Allah'tan umduğum şey geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarını ne yapması? Bağışlaması, affetmesidir. Yani Arefe gününün böyle bir neyi var? Fazileti var. Böyle bir Allah katında kullarına verilen bir ikram var. O yüzden bu Arefe gününü özellikle ne yapmamalıyız? Kaçırmamalıyız. Oruçsuz geçirmemeliyiz. Zira Aleyhisselatü Vesselam yani bu 10 gün içinde bazı günlere de değiniyor. Mesela Arefe günü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam يَوْمُ عَرَفَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَاَيَّامُ التَّشْرِقِ عِيدُنَا اَهْلَ الْاِسْلَامِ Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki sahih bir hadis. Arefe günü, Kurban Bayramı'nın ilk günü ve اَيَّامُ التَّشْرِقِ Teşrik günleri biz İslam milletinin, Müslümanların bayramıdır. وَهَيَّ اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ Ve bu günler diyor nedir? Yeme günü ve içme günüdür. Tabi bayram günü ve bayramdan sonraki eyyamut teşrik. Yoksa Arefe günü ne yapıyoruz biz? Oruç tutuyoruz. Alimler diyor ki eyyamut teşrik diye bizim şu anda ifade ettiğimiz Kurban Bayramı'ndan sonra gelen bizim Türkiye'de ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün diye ifade ettiğimiz bu günlere normal literatürde, fıkıhta, ilim ıstılahında ne deniyor? Eyyamut teşrik. Teşrik günleri. Neden bunlara teşrik günleri deniyor arkadaşlar? Eskiden insanlar bu günlerde bayramın birinci gününden sonra et kesildikten, kurban kesildikten, hacılar kurbanlarını kestikten sonra etlerini dilim dilim, yani bizim Türkiye'de de bildiğimiz gibi böyle pastırma gibi, yani ince ince keserek güneşe doğru ne yaparlarmış? Güneşin doğduğu şarka doğru, şark. Teşrik demek şark. Güneşe doğru asarlar ve o şekilde ne yaparlarmış? etleri kuruturlar. Ve bu şekilde etin bozulmasını, kurtlanmasını önler ve o eti o şekilde yerlermiş. Tabii yani bugün Mekke'ye gidenler bilirler. Yaz aylarında, yaz günlerinde, oranın sıcağında gerçekten hani biz Türkiye'de diyoruz ya sıcağıyla asfaltta yumurta pişiriliyor. Orada eti ne yaparsın? Yani pişirirsin o sıcakta. İşte bu yüzden bugünlere ne denmiş? Eyyamu teşrik. Teşrik günleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadiste Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu sahih bir hadiste diyor ki a'zamul eyyam indallah, Allah katında diyor günlerin en a'zamı yevmun nahri. Nedir? Nahr günü. Yani kurban günü. Sonra diyor ki thumme yevmul kar. Sonra da kar günü. Ne demek kar Arapçada? Bildiğimiz kar değil. Yani semadan yağan kışın. Kar, hacıların Mina'da karar kıldığı gün. Çadırlarına yerleştiği gün. Yani kaçıncı gün oluyor? İkinci gün oluyor. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani bayram günü yemenin ve içmenin, akrabayı ziyaret etmenin gafletine kapılıp da ya bugün bayramdır diyerek meşgul olunup Allah katında bu faziletli olan günün faziletinden ne olmamak lazım? Mahrum olmamak lazım. Ve bayramın ikinci günü olan gün de Allah katında o bayramın birinci gününden sonra gelen en faziletli günlerden, sene içindeki en faziletli günlerden bir gündür. Yani bu iki günü de ve bundan sonra gelecek olan günleri de ta ki dördüncü gün güneş batana dek zikirle, ibadetle ne yapmalıyız? Değerlendirmeliyiz. Sonra arkadaşlar bugünlerde yine yapmamız gereken namazlarımızı cemaatle kılmaya yani çok çok özen göstermek, imamla birlikte ihram tekbirini, tekbiratul ihramı imamla birlikte almaya çalışmak. Yani yapabiliyorsak namazdan önce, vakitten önce camiye gidip oturup Kur'an okumak ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hadiste diyor ya sen diyor secde ettiğinde Allah için her secde ettiğinde ne yapar? Allah Teala senin bu secdeyle seni bir derece yükseltir ve senin diyor bir hatanı ne yapar? Senden kaldırır. Yani namaz, nafile ibadetlere bugünlerde daha da önem ne yapmalıyız? Vermeliyiz, hırslı olmalıyız, azim göstermeliyiz. Başka bugünlerde yapmamız gereken, yani bugünlerde derken bu bayramın bayram günü diye ifade ettiğimiz yevmun nahr günü yapmamız gereken bir büyük ibadet daha var. O da ne arkadaşlar? Kurban ibadeti. Kurban kesme ibadeti. Bu ibadette maksat Allah-u Teala'nın bizlerden istediği bizlerin et yemesi o kan değil başlı başına. O kanın akıtılması değil. Bir Allah-u Teala diyor ya لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Allah-u Teala'ya bu kurbanların eti ve kanı ne yapmayacak? Ulaşmayacak. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah'a ulaşacak olan nedir? Sizlerin takvanızdır. Yani ihlasınız, niyetiniz, ne için kesiyorsunuz? Budur. Öncelikle kurban kesecek olan kimsenin dikkat etmesi gereken husus. Niyetini ne, yapmış, ne yapması gereken kimsenin? Islah etmesi gerek, tasfih etmesi gerek, tecdid etmesi gerek, Allah'a ulaşacak olanın takva olduğunu bilmesi gerek. Bu şekilde kurbana yönelmesi gerek. Kurban ibadeti arkadaşlar büyük ibadetlerden bir tanesi. Zira ilim ehli kurban kesmenin hükmü hakkında ihtilafa düşmüş. İhtilafa iki farklı görüşe ayrılmış. Farklı görüşlere ayrılmıştır. İmam Ebu Hanife'nin ve Hanefi mezhebinin görüşüne göre kurban kesmek nedir? Farzdır, vaciptir. Gücü yeten kimse için, gücü yeten insan için. Zira bu görüşte Şeyhülislam İbn-i Teymiye destekler mahiyette ifade kullanmıştır. Şöyle demiştir. اِنَّ الظَّاهِرَ وُجُوبُهَا Diyor ki zahir olan, yani delillerden anlaşılan vucubuha. Kurbanın ne olması? Vacip olması. وَاَنَّ مَنْ قَدِرَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ آثِمْ Kimin de diyor gücü yeterse, kurban kesmeye gücü varsa ve yapmıyorsa, kurbanı kesmiyorsa فَهُوَ آثِمٌ O diyor nedir? Günah işlemiştir, günah girmiştir. Yani bu sözünden İbn-i Teymiye'nin kurbanı farz gördüğü, farz olarak algıladığı ne yapmakta? Anlaşılmakta. Ancak diğer bir grup, ilim ehli, ki cumhur bu şekilde görmekte, muasır alimlerimizden Şeyh Abdülaziz bin Baz gibi, Şeyh Sâlel Osemin gibi alimler de bu söyleyeceğimiz görüşü savunmakta. O da kurbanın sünneti, sünnet-i müekkede olduğu. Neden dolayı sünnet-i müekkede olduğu? Diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiğine göre şöyle buyuruyor. İza dakhala'l ashru ve arada ahadukum en yudahi. Zilhicce'nin ilk 10 günü girdiğinde sizden birisi kurban kesmek istiyorsa ve Zilhicce'nin ilk ayı ve Zilhicce'nin ilk 10 günü girmiş ise sakın ha tırnağına ve kılına dokunmasın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sizden birisi Zilhicce'nin ayının ilk 10 günü girdiği ve bizden birisi de kurban kesmek istiyor ise ne yapmasın? Tırnağına ve kılına dokunmasın. Bir rivayette de diyor ki tırnağına, kılına ve neyine dokunmasın? Yani derisine dokunmasın. Ne demek derisine dokunmasın? Yani diyor ki alimler böyle yarıldığı zaman, yara olduğu zaman onu yani o şekilde ne yapmasın? Onunla uğraşmasın. Onu sökmeye çalışmasın. Ya, kılına dokunmasın. Yani ne demek? Kesmesin. Kıllarını, tırnağını kesmesin. Bu hadisten birçok hüküm alimler çıkarmış. Çıkarılan hükümlerden bir tanesi de kurbanın ne olduğu? Sünnet olduğu. Neden? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Zilhicce'nin ilk 10 günü girdiğinde sizden birisi de kurban kesmek istiyor ise burada neye bağlıyor? Kurbanı isteğe bağlıyor. Ancak bazı alimler buna itiraz etmekte. Buradaki ifadenin bunu içermediğini aslında kurbanın asıl itibariyle fesalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl venhar. Ne yap? Kurban kes. Buyruğundan dolayı, emrinden dolayı. Kurban nedir diyorlar? Farzdır diyorlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam kim namazdan önce kurban bayramında kılınan bayram namazından önce kurban kestiyse namazdan önce kestiyse fel yezbah mekâneha uhra. Onun yerine başka bir tane ne yapsın diyor? Kessin. Emir kipiyle kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden dolayı bu sebeple bazı alimler de demişler ki hayır kurban nedir? Farzdır. Hatta Şeyh Albani'nin sahih gördüğü ancak mevkuf olarak zannedersem bir rivayet var. Men vecede sa'aten felem yudahi felâ yakrabenne musallâne. Kim gücü yettiği takdirde gücü yetmesine rağmen kurban kesmiyorsa imkanı varken kurban kesmiyorsa bizim mescidimize musallamıza namazgahımıza ne yapmasın diyor? Yaklaşmasın. Bunun da benim şu anda hatırladığım kadarıyla mevkuf olarak yani sahabeden rivayet olunduğunu ne yapıyorum? Sahih olduğunu hatırlıyorum. Bu sebeple arkadaşlar bu hadis, bu eser ve bu alimlerin ihtilafından sonra bizim Müslüman olarak yapmamız gereken davranış gücü olan varsa ne yapması? Kişinin kesmesi ki ihtilaftan çıkmış olması ki zaten bu yani bir ibadettir. Bunun karşılığını Allah-u Teala'dan kat kat alacağız. Kurbanda aranan şartlar nelerdir? Hangi hayvanlardan kurban olur? Malumunuz üzere yani büyükbaş hayvanlardan deve, inek, küçükbaş hayvanlardan da koyun, koç ve keçiden kurban olmaktadır. Bunların da aranan yaş sınırları nelerdir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, لَا تَذْبَحُوا اِلَّا مُسِنَّ. Musinne'den başka ne yapmayın? Kurban kesmeyin. Nedir musinne? Diyor ki alimler musinne. Yani devenin 5 yaşına girmesi demek, ineğin 2 yaşına girmesi demek. Keçinin ve koyunun da neye girmesi demek? 1 yaşına girmesi demek. Diyor ki, اِلَّا اَمْ تَعْصُرَ عَلَيْكُمْ Şayet bulamazsanız, فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِنَ الدَّعْنِ Koyundan da neyi kesebilirsiniz? Cez'ayı kesebilirsiniz. Nedir o cez'a? Diyor ki alimler 6 ayını doldurmuş hayvan. Yani şayet bulamıyorsan 1 yaşını doldurmuş bir hayvan. Veyahut da yani 6 yaşındaki hayvanı da gördün. Yani 6 aylık koçu, koyunu da ne yapabilirsin? Kurban edebilirsin. Keçi değil, dikkat edin. Yani keçide aranan şart ne olmalı? 1. Ama koyunda aranan, koçta aranan ne olmalı? 6 ay olmalı. Kurban olmasına engel olan bazı neler var? Ayıplar var, kusurlar var. Bunlar kurbanda olmaması lazım, kurban olabilmesi için. Yani normalde etini yemek için kesilecek hayvanda aranan şartlar değil bunlar. Yani sen topal bir hayvanın eti için o hayvanı ne yapabilirsin? Normal bir günde kesebilirsin. Ancak kurban bayramında, biz buna udhiye diyoruz. Kurban bayramında udhiye adı verilen bu kurbanın kesilmesinde kurban olabilme şartları var. Kesmek için kurban olması gereken şartlar var. Buna haiz olması lazım. Bu şartları için kendinde bulundurması lazım kurbanın. Aleyhisselatü Vesselam'ın sahi olarak hadiste yasakladığı 4 kusur var. Bu 4 kusur hayvanda bulunursa, bu 4 kusur hayvanda bulunursa bu hayvandan ne olmaz? Kurban olmaz. Diyor ki el-avra'u el-beyyinu avaruha. Kör. Yani kör derken tek gözü olmayan. Tek gözü kör hayvan. Alimler diyorlar ki yani tek gözü kör olan hayvandan kurban olmuyorsa iki gözü olmayan hayvandan ayrı ayrı olmaz. Ne yapıyorlar böyle? Böyle yani bunu iki gözü görmeyen, kör olan hayvandan kurban olmaz demenin delili ne? Yani kıyas. Yani kıyası inkar edenler kör hayvandan kurban ne yapabilirler? Kesebilirler. Çünkü hadis ne diyor? Tek göz diyor. Yani. Tek gözü kör olan hayvandan ne olmaz? Kurban olmaz. İki gözü kör olan hayvan kıyası inkar edenlere göre ne yapılması lazım? Kurban olması lazım. Alimler diyorlar ki yani kıyas olarak bu hadiste zikredilenlerden daha ağır olan kusurlar varsa hayvanda hayli hayli ne olmaz bunlardan? Kurban olmaz. Bu da buna da ne deniyor bizim dinimizde bu delile ne deniyor? Kıyas deniyor. El marida el beyyunu maraduha. Hasta ve hastalığı açık hayvan. Yani böyle hasta. Öksürüyor, böyle ayakta duramıyor. Yani yürüyemiyor. Yani böyle kafası bulanık. Apaçık bir şekilde hasta. El arca el beyyin aracuha. Topal ve topallığı çok açık ve net. Topal hayvandan kurban olmazsa eğer, ayağı kırık hayvandan, iki ayağı kırık hayvandan, ayağı olmayan hayvandan hayli hayli olmaz. El-açfa elleti la tunqi, zayıf. Yani iliği olmayan diyor alimler. Yani kemiği sertleşmemiş, böyle zayıf. Ayakta yürüyecek takati olmayan, zayıf, bitkin hayvan. Bundan da ne olmaz? Kurban olmaz. Bunun dışındaki kusurlar, bazı fukaha zikretmiş. Alimler diyor ki bunlar yani bu hadiste zikredilenlerin dışındaki kusurlar fahiş değilse, çok büyük değilse yani bir engel taşımaz. Mesela kurbanın kulağı kesikse, kulağının bir kısmı kesikse, boynuzunun bir kısmı kırıksa diyorlar ki bunlar yani ne yapılabilir? Bunlardan kurban olur. Kurban olmasına engel kusurlardan değildir. Kurbanın vakti arkadaşlar ne zaman başlar? Kurbanın vakti kurban bayram namazından sonra başlar. Yani bayram namazı kılındıktan sonra artık kurban kesebiliriz. Ondan önce kesersek, yani birisi dedi ki ben dedi acele bir şekilde gideyim de mezbahane kalabalık olmadan sabah namazıyla kurban bayramı namazı arasında hemen işi bitireyim. Niyeti adamın güzel. Bir sorun yok niyetinde. Allah için kesiyor. Ondan bu kabul olur mu, makbul mudur? Değildir. Zira sahabe kestiğinde, böyle yaptığında aleyhissalatü vesselam ona neyi emrediyor? Bir daha kesmesini emrediyor. Zira o diyor, ne oldu bu? Yani et için kesilen bir hayvan. Yani demiyor, tamam sen Allah için kestin. Niyetin iyidir, ne zararı var? Alimler bu örneği, bu hadisi ne için getiriyorlar? Bidatler için getiriyorlar. Yani bidatte yani salih amellerde amelin salih olabilmesi için aranan iki şart var. Bir, ihlas. Yapan kişinin niyeti. Niyetin bir kere muhlis olacak. Allah için yapacaksın. İki, sünnete uygun olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmiş olacaksın. Yani ne zararı var? Topluca cemaatten zikir çekelim. Topluca tekbir çekelim. Bak hocam anlattın şimdi sen. Tekbirlerden bahsettin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz hep beraber camide tekbir çekelim. Cemaatler tekbir çekelim. Ne zararı var derse biz ona bu hadis söyleriz. Deriz ki bak sahabe niyetinden şüphe etmediğimiz sahabe dahi kurbanı peygamberin getirmiş olduğu model üzerine getirmiş olduğu sünnet üzerine kesmeyince ne olmuyor o? Kabul olmuyor. Kurban olmuyor. Sen de ne yapmıyorsun? Yapmış olduğun ibadeti aleyhissalatü vesselamın ashabının yaptığı şekilde yapmadığın için bu ne olmuyor? Salih amel bu şekilde olmuyor. Kurbanı keserken arkadaşlar uyulması gereken bazı şartlar var. Yani bunlardan bir tanesi kurbanlığın boynunda olan 4 unsur var. Yani yemek borusu, su borusu ve 2 tane kalın damar. ana damarlar. Diyor ki alime, bunların en az 3'ü kesilmiş olması lazım. Bunların en az 3'ü kesilmiş olması lazım. Tabii ki elbette en eftali, en düzgünü bunların 4'ünün ne yapılması? Kesilmesi. Yani adamın bir tanesi tek bir damarı kesse, hayvanı bıraksa, bir saat sonra hayvan ölse, bu hayvan ne olur diyorlar? Hındar olur. Yani bu hayvan eti yenmez. Hayvanın o iki ana damarıyla birlikte ya su borusunu ya da ne borusunu keseceksin? Yemek borusunu. 3 tane şeyi ne olması lazım? Kesilmiş olması lazım. Yani adam diyor ki ben hocam kestim, korktum, bıçağı bıraktım. Yani ana damar kesildi. Ya sadece veya yemek borusu kesildi, sonra hayvan öldü. Ne oldu bu hayvan? Bunlar oldu, olmaz. Bu 3-4 şeyden 3'ünü kesin kesecek. O 3 şey derken 2 ana damar ve bir de su borusu ya yemek borusu ya nefes borusu. Aynı şekilde arkadaşlar, yani kurbanı kesme adabından bir tanesi de nedir? Kurbanı sol tarafına yatırmak. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi kişinin ayağını ne yapması? Kurbanın boynuna koyması ve besmele ve tekbir getirerek ne yapması? Kurbanı kesmesi de bu işin sünnetidir. Ancak tekbir getirmesi nedir? Kurbanın şartıdır. Yani Şeyh Salih el-Useymin diyor ki bir insan kurbanı keserken tekbir getirmeyi unutsa, onun diyor kestiği kurban ne olur? Allah'ın adını anarak besmele. Allah'ın adını anarak besmele. Yani besmele demeyi unutursa ne olur? Mındar olur. Unutarak da olsa diyor. Ki Şeyh Salih el-Useymin rahimahullah bu konuda en, yani unutma konusunda mesela, ibadetlerini unutma konusunda sorulduğunda, unuttuysan bir beis yoktur. Allah affeder. Allah unutanları ne yapmaz? Cezalandırmaz gibi genel kurallar getirerek tecviz etmesine rağmen, cevaz göstermesine rağmen bu kurban konusunda ne yapmakta? Bu hususa Allah'ın ismini zikretme hususunda, Bismillah deme hususunda çok dikkat etmekte. O yüzden besmeleyi çekmek, Allah'ın adını anmak kurbanın şartlarında. Aleyhisselatü Vesselam kurbanı keserken diyor ki Bismillah, Allahu Ekber. Allahu Azza mink, minke ve lek. Allah'ım bu kurban senden bana bir nimet ve benden de sana bir ne? İbadet. Yani ben bunu senin adına, senin için kesiyorum. Diyor ki Allahümme hâzihi anni, bu benim adıma kesilmiş bir kurbandır ve an ehli beyti. Yani ailem adına kesiyorum. Alimler diyorlar ki bir evde bir erkeğin, yani bir evde yaşayanların bir tane kurban kesmesi sünnete uygun olanı budur. Selefin ameli de budur. Yani selef bir evde böyle hem babanın aynı evde yaşayan, babanın ayrı, çocukların ayrı, kadınların ayrı kurban kestiği bir amel üzere olmamış selef. Yani kurbanda ne yapmamışlar? Böyle çok gösterişe gitmemişler. Aleyhisselatü Vesselam'ın 9 tane hanımı var. Düşünebiliyor musunuz? Bir tane ne yapıyor? Kendisinin adına veya o hanımların adına bir tane kurban kesiyor. Ve diğerinde kim için kesiyor? Ümmetinden kurban kesemeyenler için. Tevhid ehli olanlar için, muvahhidler olan için. Aynen bu şekilde geliyor ifade. Muvahhidler için kesiyor. Bizlere de alimler diyor ki, yani sen de gönlünü geniş tut. Kurbanına keserken mesela alimleri anlıyor. Allahümme diyor ki, hâzihi anni ve an ehli beyti. Allah'ım bu kurbanı benden, ailemden ve an ulema'il muslimin. Müslümanların alimlerinden kabul etsin. Hatta varmış seleften böyle diyenler veya öğrencileri mesela Ahmet İbn Hanbel'den sonra gelen diyor ki Allahümme hâzihi anni ve an İmam Ahmet İbn Hanbel. Buradan da ne çıkıyor? Ölü adına ne yapabiliriz? Bu surette kurban kesebiliriz. Alimler böyle diyorlar. Yani mutlak olarak değil. Yani mesela birisinin babası öldü. Adam kalkıyor hem kendine kurban kesiyor hem de babasına ikinci bir kurban kesiyor. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Engel olmuyoruz. Ancak en uygun olanı, selefin ameline uygun ve düzgün olan ne? Kişinin kendi kestiği kurbanına babasının ne yapması? Dedesini, ecdadını katması. Bu şekilde tabi olarak, kendi kurbanına bağlı olarak ne yapabilir? Başkaları adına da kurban kesebilir. Ama ayrı bir kurban, yani dedemin adına bir tane ayrı keseyim, annemin adına ayrı bir keseyim, ondan sonra kardeşimin adına ayrı bir keseyim, çocuğumun adına ayrı bir keseyim diyorum, 5 tane kurbanın yanına zip kesmek selefin amelinden değil. Sen bir kurbanı kes, bu Allah'ın bunu benden, ailemden, ölen babamdan, dedemden, diye ne yap? Onları da kurbanına ortak et. Durumu olup da keserse bir sorun yok ama uygun olan arkadaşlar, yani ibadette dediğimiz gibi salih amel olabilmesi için amelin ihlas ve sünnete uygunluk şart. Yani bir ibadetin ne kadar yorucu olması, ne kadar çok olması, insanın o ibadeti yaparken o kadar çok yorulması demek, o ibadetin daha çok sevap alınması demek değil. Bazen az yaparsın, sünnete uygun olur, daha çok ne yaparsın? Sevap alırsın. Öbür tarafta adam yorulur, belki karşılığında hiçbir şey bile almaz. Ne yapmalıyız? Biz de bu şekilde sünnete uymalıyız. Yaptığımız amellerin sünnete uygunluğunu aramalıyız. Peki ne zaman ölünün adına kurban kesilebilir? Hangi şartla veyahut da ne zaman vacip olur? Diyor ki alimler, eğer vasiyet ederse malının üçte birinden, terk ettiği malının üçte birinden ne yapılır? Vasiyeti yerine getirilir. Adam mesela diyelim veya bir vakıf bıraktı, bir dükkan bıraktı. Dedi ki buradan gelecek olan kiranın işte belli bir miktarından benim adıma kurban kesilsin, vakıf olarak bıraktı. Bu şekilde de o ölümün adına kurban kesilir. Ama adam ne vakıf bırakmış, ne ardından vasiyet etmiş, ey oğlum Mustafa bana kurban kes dememiş, buradan gelecek kiranın bir bölümünden her yıl bana bir kira kes dememiş. Burada Mustafa'nın yapması gereken uygun ibadet nedir? Uygun tavır, kendi kestiği kurbanı babasının da ne yapması? Katması. Kurbanı keserken arkadaşlar, yani hayvana da rıfk içinde yumuşak davranmamız lazım. Hayvanın gözünün önünde böyle bıçağı bileyerek, alimler böyle zikrediyorlar. İşte böyle bazıları var, hayvanın gözünün önünde bıçağı alıyor böyle, biliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, اِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُ الذِّبْحَ. Hayvanı kestiğiniz zaman kesiminizi ne yapın? İyi yapın, güzel yapın. Nasıl? وَلْيُحِدْ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. Sizden birisi ne yapsın? Kestiği zaman bıçağını bilesin. Yani kör bıçakla da o hayvanı ne yapma orada? Kesme. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Ve hayvanı ne yapsın? Rahatlatsın. Yani, rahatlatsın. Şeyh Salih el-Useymin rahimahullah diyor ki, bu hadis uyarınca yani hayvanın ayaklarını bile bağlamayın diyor. Niye? Çünkü ruhu hayvanın kolay çıksın. Kan bir an önce boşalsın ki ayaklarını kıpırdatırken, depreşirken bu şekilde de ruhu kolay çıksın. Hatta İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir eser var. Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz. Şiddetli Ömer radıyallahu anh. Bir adam görüyor. Sopayla böyle şeyi, koyunu kesmeye götürüyor böyle. Vura vura. Şimdi bugün biz de şahit oluyoruz değil mi buna? Hayvanı böyle yani kuyruğundan çekiyor, arabadan ittiriyor, arabaya atıyor böyle. Ömer radıyallahu anh böyle bir adam görüyor. Sopayla şey, hayvanına kötü davranan bir adam görüyor. Ömer radıyallahu anh alıyor sopasını, bu adama vuruyor. Yani Ömer hiddetli radıyallahu anh. Ondan sonra hatta ona sövüyor. Araplarda sövme ifadesi olan la ummelek diyor yani. Senin anan yok yani, ananı kaybedesin. Diyor ki sukha ilel mevt sevkan cemilen. Onu diyor ölüme güzel götür. Onu ölüme diyor güzel götür. Hatta bazı şeylerde hatırladığım kadarıyla diyor ki alimler, yani hayvanı ölüme bir kere götürüyor. İki defa değil. Yani sen ölüme götürüyorsun hayvanı, keseceksin. Bir de yolda giderken ne yapma onu? Bir daha öldürme. Hayvanı bir daha öldürme. Yine alimlerin değindiği bir konu var kurbanla ilgili olarak. Kurbanı tayin etmek. Yani kurbanı aldın diyorsun ki artık ben bu kurbanı ne yapacağım? Keseceğim. Yani bu benim kurbanım. Diyor ki bu saatten sonra artık senin bu kurbanı satman, başkasına hibe etmen, vermen ne değildir? Mümkün değildir, caiz değildir. Yani sen artık o kurbanı ne yapacaksın? Tayin ettin, keseceksin. Ve burada diyorlar şunu gerektirir. Sen o kurbanı tayin ettikten sonra ifratla ya da tefritle başıboş bıraktın hayvanı, hayvanın üzerinde deve aldın, devenin üzerinde bir yük taşıdın veya arabanın taksinin arkasında, arka koltuğunda görüyoruz değil mi bazen haberlerde? Arka koltuğunda taşımaya çalıştın, hayvanın ayağı kırıldı. Diyorlar ki onun yerine başka bir tane daha kurban almak senin üzerine ne oluyor artık? Vacip oluyor, farz oluyor. Bizim Hanefi mezhebine göre bilinen fetva nedir memlekette? Diyelim ki kurban aldın, kömürlüğe kilitledin, akşam geldiler, hayvanı çaldılar. Hanefi mezhebine göre ifrata tefrite bakmadan sen kurbanı tayin ettikten sonra o kurban çalındıysa ne diyorlar? Bir daha kurban keseceksin. Ancak alimler diyor ki Yani burada kişiye bakılır. Ya sen kömürlüğün kapısını kilitlediysen, tamam mı? Burada senin artık yaptığın bir kusur, eksiklik yok. Hırsız gelip oradan çaldıysa artık senin üzerine bir daman, tazmin yok diyor yani. Tazmin etmeyeceksin, bir daha kesmeyeceksin. Ama ancak sen hayvanı koydun kömürlüğe, kapısının önüne de bir tane bidon koydun. Ondan sonra sabah kalktın ki kurban bayramı, sabah hayvan yok. Diyor ki burada artık senin üzerine bir daha kurban almak, kesmek farz. Çünkü diyor sen artık kurban ne yaptın, tayin ettin. Aynı şekilde yani hayvanı kötü davranmak, dediğim sen yani gittin ayağını kırdın, üzerinde yük taşıdın, hayvan hastalandı. Bu suretlerde de ve buna benzer suretlerde de sen o kurbanın yerine başka bir kurban daha ne yapacaksın? Keseceksin. Kurbanın yine alimlerin zikrettiği bir husus, kurbanın derisinden, etinden ne yapıyorsunuz? Kasaba vererek ücret karşılığı satmıyorsunuz. Hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki men ba'a cilde udhiyetihi fela udhiyete leh. Kurbanının diyor derisini satana kurban yoktur. Yani onun kurbanı olmamıştır babından bir şey söylüyor. Ancak alimler diyor ki yani bu şu demek değildir. Yani adam gaflet içinde oldu. Cimrilik yaptı. Kasaba dedi ki kurbanı kes. Karşılığında da 5 kilo al. 5 kilo eti al git dedi. Yani bu onun kurbanının olmadığı demek değil. Bu onun harama düştüğü demektir. Yaptığının yanlış olduğunu gösterir. Yine alimlerin zikrettiği başka bir husus. Kurbanı etini kestikten sonra ne yapmak? Bir miktar da olsa fakirlere vermek. Bazı alimler bunu vacip yani farz görüyor. Çünkü Allah Teala ne diyor? فَكُلُوا مِنْهَا Hayvanın etinden yiyin. وَاَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ Zor durumda olan fakiri ne yapın diyor? Doyurun. Başka bir ayette فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُ الْقَانِعَ الْمُعْتَرِ Hayvanın etinden yiyin. Utangaç olan, insanlardan isteyemeyen fakirlere ve kapı kapı dolaşıp gezip insanlardan et isteyenlere de ne yapın? Ayrı ayrı verin. Yani bu iki ayet bize neyi gösteriyor? Emir sıygası, emir kipi verin. Onları doyurun. Sıygası kurban etinin bir kısmının, bir cüzünün fakirlere verilmesinin, dağıtılmasının bazı alimlere göre olduğu üzere farz olduğunu anlatıyor, ifade ediyor. Bizler de ne yapacağız arkadaşlar? Kurbanımızdan keseceğiz. Alimler diyorlar ki 3'e bölünür kurban. 3'e bölünür derken 3 eşit parçaya manası yok diyor Şeyh Nasruddin el-Albani. Ya sen kendine daha çok ayırabilirsin. Öyle lan 3'e kendine ayır. Fakirlere ve hediye misafirlere vereceğin veya komşularına vereceğin bir şekilde ne yap? Dağıt. Buradaki miktar önemli değil. Daha çok da ayırabilirsin, daha az da ayırabilirsin. Bir değinmemiz gereken diğer bir husus, yine değinmemiz gereken başka bir husus. Yani bugünlerde görüyoruz, işte yardım kuruluşları insanlara işte 180 lira, 200 lira, 250 lira gibi cazip fiyatlar göstererek, cazip fiyatlar sunarak kurbanı onlar tarafından kesilmeye teşvik ediyor. Kurbanın onlar tarafından kesilmesi de şu şer'i yanlışlara düşünmeye sebep olabiliyor. Bir, kurbanın kesilip kesilmediği ne yapılamıyor? Kesin bilinmiyor. Yani adam kesiyorum diyor ama bakıyorsun ki adam 1000 tane kişinin kurbanını keseceğim diye 1000 kurban parası almış. Gitmiş bir yerde adam 10 tane kurban kesiyor. Yani bunlar yaşanmış şeyler. Veyahut da bakıyorsunuz ki arkadaşlar kurban ibadeti öyle bir ibadettir ki kişi yani bunu sünnet olan kendi eliyle kesmesi. Kanını akıtması. Bayram namazından sonra kurbanını kestikten sonra alimlerin dediği üzere kurban etiyle sabah kahvaltısını yapması. Çocuğuna, çoluğuna, çocuğuna, hanımına o kanlı eti gösterip pişirtmesi. Bunların hepsi bunun dinin şiarı, nişaneleri. Yani bunları yaşamak da bir ibadet. İslam'ın bir güzelliği. O adam diyor ki ben diyor bu sene falanca kuruluşa verdim. Et yok ya da kesecek. Senin yan komşun, senin çoluğun çocuğun o neşeyi, o bayram heyecanını nasıl görecek, ona nasıl yaşatacaksın? Bu da önemli bir husus. Buna da dikkat edelim. Herkes kurbanını yani kendisi kesmeye çalışsın, gayret göstersin. Yani pazarda kurban 450 milyon, 450 lira. İHA'da, can suyunda falanca yerde 180 lira, 220 lira uyanırız ya. Yani iki tane kurban parası yapıyor. En azından bir tane kurban parasıyla, yani yarısıyla işi kurtaralım diyerek ne yapmayın? Bu işe yeltenmeyin. Önemli olan kurbanı kesmek. Kurban dediğimiz gibi arkadaşlar, ilk gün bayram namazından sonra başlıyor. Ne zamana kadar demiştik? Dördüncü gün güneş batana kadar. Güneş batıncaya kadar. Dördüncü gün de nedir? Kurban kesmek için bir vakittir. Kurban o günde ne yapılabilir? Kesilebilir. Sayısı yok yani, bir tane. Bir tane yeterlidir. Namazdan sonra bir tane tekbir getirmeniz yeterlidir. Evet. Bayram namazıyla ilgili olarak, yani bayram namazına giderken aleyhissalatü vesselam, eğer bayram Ramazan bayramıysa önce yiyip gidermiş. Kahvaltısından yani ufak tefek bir şeyler tadar gidermiş. Kurban bayramında da aleyhissalatü vesselam yemeden gidermiş. Namaza gittiği yolla eve döndüğü yol ayrı olur. Her ne kadar ayrı olurmuş. Aynı şekilde namaza giderken ne yapabiliriz? Yani güzel olarak gusül alabiliriz. Güzel şeylerden bir tanesidir. Bu müstehaptır. Yani topluma giriyoruz. Cuma namazıyla ilgili delil var. Cuma namazıyla ilgili, cuma gelmeden önce gusül almakla alakalı, ama Şeyh Abdülaziz Baz diyor ki bayram namazıyla ilgili, bayram namazına gelmeden önce gusül almakla alakalı bir ne yok hadis? Yok, ama kişinin yani topluma, kalabalığa girecek, bugün güzel giyinmesi de nedir diyor. Güzel şekilde kokması, gusül alması da eftaldir, güzeldir diyor. Eğer bayram günü cuma namazına denk geliyorsa, bayram günü cuma gününe denk geliyorsa bir ruhsat var. O da nedir? Kişi eğer bayram namazını kıldıysa, bayram hutbesini dinlediyse, o gün cuma namazını kılmayıp evinde tek ya da cemaatle öğlen namazını ne var? Kılar. Bu da bir ruhsattır. Bu sene de zaten bayram cumaya denk geliyor. Yani Hacı Ekber zaten her sene, her hac Hacı Ekber'dir. Yani cuma gününe denk gelirse Hacı Ekber olur diye bir şey yok. Hacı Ekber. Yani her sene yapılan hacca ne deniyor? Hacı Ekber deniyor. Büyük hac deniyor. Cuma günü bu ruhsatınız var. Yani evet, bu ruhsatınız var. Yani cuma namazını kılmayabilirsiniz. Yani cuma namazı yerine, tabii cuma namazını kılmayabilirsiniz lafını duyup da öğlen namazını da terk etmeyin. Yani ben hatırlıyorum, sanki öyle bir olay olmuştu. Arkadaşlardan bir tanesi bizden bunu duydular daha önceki senelerde. Hocam diyor, ben diyor öğlen namazını da kılmadım. Yani sana verilen izin, sana verilen ruhsat o gün ne? Cuma namazını kılmamak. Yani kılmayabilirsin. Ama cami imamı veya müminlerin, Müslümanların imamı cumayı ne yapıyor? İkame ediyor, kıldırıyor. Yani cuma düşmüyor toplumda. Cemaate böyle bir ne var? İzin var. Siz de bu sünneti ihya edersiniz. Niye? Ya eğer bir şeyin varsa, yani zaruretin varsa olabilir. Evet. Kurbanla ilgili diyeceklerimiz bunlar. Sizin sorularınız, sizin sorularınız varsa onlara cevap vermeye çalışacağım. Evet. Kurban kesilinceye kadar kişi Zilhicce ayının ilk başladığı günden itibaren tırnağını, kıllarını kesmez. Sakallarını zaten ne yapmıyor? Kesmiyor her halükarda. Tabii kurban kesecek olan kişi. Kendileri adına kurbana ortak ettiği kişiler için bu şart değil. Yani sen hani kurbanını keserken dedik ya, Allah'ım bunu benden ve benim ailemden kabul et. Yani senin ailende tırnağını kesmeme yasağı yok. Kesme yasağı yok ailene. Çoluğuna, çocuğuna. Onlar ne yapabilir? Kesebilir. Yani kurbanı kesecek olan, alan adam ne yapar? Kurbanı kesecek olan kişi saçını, koltuk altı kıllarını, etek tıraşını yapmaz. Tırnağını kesmez. Derisine dokunmaz. Şayet kişi kendi eliyle kesemiyorsa kurbanı, birisini vekil tayin ediyorsa, bu surette, bu şekilde tırnağını, saçını, kıllarını kesmeyecek olan vekil mi yoksa asıl kişi mi? Asıl kişi. Vekilin bir şeyi yok. haram işlemiştir. Terk eden haram işlemiştir. Evet. Hayır, sadaka verir diye bir şey yok. Tövbe edecek. Tabii. İşte oynamayacaksın. Onlarla da oynamayacaksın. Kıparmayacaksın yani. Gayri ihtiyar. Tabii yani mesela alimler demiş ki gayri ihtiyar ise bilmeden yapıyorsa Allah'ın izniyle bir beis yok. Yine aynı şekilde kadın mesela kurban kesecek. Kadın zengin, kocası fakir. Kurban kesmek istiyor. Bu zaman, bu halde, bu surette tırnağını kesmeyecek olan, kıllarına dokunmayacak olan kim olur? Kadının kendisi olur. Ama bu kadın banyo yaptı, saçları uzun, saçlarını tarayabilir mi? Alimler diyor ki evet, saçlarını tarayabilir. Ama nasıl tarayacak? Öyle yani kopara kopara değil. Yani böyle yani bildiğiniz geniş dişli taratmanla normal bir şekilde saçını tarar. Yani saçını taraması yasak değil. Evet. Azaltmaz Allah'ın izniyle yani. Sen aleyhissalatü vesselam kendi bir kurbanı bütün ümmete kesiyor yani. Ondan sonra kendi ailesine kesiyor, ortak ediyor. Dediğimiz gibi yani ibadetlerde asıl olan mutabaattır. Yani sen çok yorulursun, çok yorulursun, çok yorulursun. Öbür kişi çok az yorulur. Onun aldığı sahap senin aldığın sahaptan daha çoktur. Evet. Şimdi birisi diyelim ki Rusya'da yaşıyor, Rusya'nın uzak bir köyünde. Orada da ne yok? Cami yok, namaz kılınmıyor. Yani bu bayram namazı şartı yok kurban kesebilmek için. Yani vakit olarak, bayram namazı vaktinden sonra ne yaparsın? Kesersin yani, vakit olarak. Bilerek gitmiyor. Bilerek gitmiyorsa yani vacibi terk etmiş olur, farzdır kurban. Uykuda kaldıysa yani Allah affeder inşallah. Kaza ediyor mu? Yok. Evet. İki bayram da var mı? Sıcak tutulmak. İki bayram da var. Evet. Ramazan sonraki tekrar acaba? Yani onlar evet Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olun diye masihatini bilmiyorum yani. Hutbedeki tekbirler. Tabi yine cemaatler tekbir yok. Kurban bayramı namazlar değişik. Yani buradaki gibi kılacağız. Biz burada aynı şekilde imam nasıl kılıyorsa biz de kendimize cemaatten şey olmaz. Burada fitne olur. Yani aslı olan bayram namazının büyük boş alanlarda, boş arazilerde, açık arazilerde mesela çırpıcı meydan gibi yerlerde kılınması sünnet olan budur. Aleyhisselatü vesselam böyle yerlere çıkıp namazı kılınır. Ama camilerde de mescitlerde de kılınır. Yani bu da şeydir, meşrudur. Bizler imamlarla beraber kılacağımız için, kendi başımıza böyle bir cemaat oluşturmayacağımız için. Onlar nasıl kılıyorsa biz de onlar gibi kılacağız. Evet. Bayram namazı. Tabii hacılar bayram namazını nerede kılıyor? Kılmıyorlar. Onların bayramları. Evet. Yine de sabah namazı kılıyorlar. Şimdi yani gücü yetene kurban, farz görenler de gücü yetene. Bazen biliyorsan ki şayet borç alıp 2-3 gün sonra eline para geçecek, onu ödeyemiyorsan yani Allah'ın izniyle yani bu şekilde de bir beis yok. Ama sen biliyorsun ki para gelmeyecek, sen gittin borç aldın. Ondan sonra 3 gün sonra adam yakana yapıştı, dayandı, ver paramı dedi, sen paranı verecek durumda değilsin. Elbette ki bu surette kurbanı ne yapma? Kesme yani. Gücü yeten, yani gücü yeten bir miktar değil yani. Senin o gün cebinde 2-3 milyar paran varsa, gücün yettiğini görüyorsan yani. Yani gücü yeten ifadesi kişiye döner. Kişi kendini bilir. Evet. Şimdi bir de şöyle bir birisi mesela hiç ihtiyacı yok. Fakir de değil. Ben mesela birisi ona parayı verip, mesela ben sana parayı verip, sen kurban kes, sana diyorum. Ya fakirin kurban kesmesi için. Fakir değil. Hiç bir ihtiyacı da yok. Anladım. Fakir de değil, zengin de değil. Ortada ama kurban alacak parası yok. Borç da istemiyor kimseden. Ama ben onu biliyorum. Arkadaşım veya da eşim bulduğum aklıma. Bunu alıyorum. Ne olabilir yani sen ona. Veya kendin işte hayvan. Yok bana kişi, bugün birisi sor. 7 kişilik hayvan grubuna kendi adama desin. Gel ben seni de katayım. Senin adına da vereyim paranı. Sen de ortak ol. Yani inşallah beys yok. Tamam. Evet. Tümün tevhid dersini tecrübe edelim inşallah. Önümüzdeki hafta Perşembe Arapça dersimiz, Cumartesi de tevhid dersimiz olmayacak. Şehir dışındayız zaten. Ancak önümüzdeki hafta Salı günü bunu yapmadığımız tevhid dersini inşallah tamam. Yani haber ediyoruz. Salı günü saat 8.30 mu olsun, 9 mu olsun? Kaç? O zaman bir yani Arapça. Salı günü inşallah yine 9. 9 uygun mu? 9 mu? 8.30 mu? 8.30. Hadi lan. Şahin. 9 tamam yine. Saat 9 inşallah Salı günü. Saat 9'da tevhid dersimizi yapacağız. Bayrama öyle gireceğiz. O zamana kadar da kurbanla ilgili sorusu olanlar varsa sorsunlar. Biz de inşallah araştırıp cevaplarını veririz.